the sun. Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? Who cares that it makes breezes? Who cares what it does since you broke my heart? Sun. Who cares that it is shining? Who cares what it does since you broke my heart? Laten we eerlijk zijn, wie houdt er niet van de zon? De Velvet Underground dus ook. Who Loves the Sun, hoorde je uit de jaren 60. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 7 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, de nationale herdenking 15 augustus in Delft. De column van Joost Kiewiet. En een beetje licht op femicide. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je er weer bij bent. You felt like springtime on this February morning. In a courtyard, birds were singing your praise. I'm still recalling things you said to make me feel alright. I carry them with me today now as I. You will hold me dear, though I'm far away. I'll whisper your name into the sky, and I will wake up happy. I wonder why I feel so high, though I am not above the sorrow, heavy-hearted till you call my. Away, I'll whisper your name into the sky. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Typische 80er jaren muziek van de Style Council. You're the Best Thing kwam uit 1984. En daarvoor Sophie B. Hawkins en As I Lay Me Down. Wij gaan naar ons eerste onderwerp. Op 15 augustus aanstaande vindt bij Open Delft een bijzondere bijeenkomst plaats ter gelegenheid van de nationale herdenking. Projectleider 80 jaar vrijheid in Delft, Reggie Bos, is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Reggie, welkom. Ja. Ja, 15 augustus is een belangrijke datum, hè? Naast 5 mei natuurlijk. Want toen was eigenlijk de Tweede Wereldoorlog pas voorbij en jullie gaan dat weer herdenken. Ja, nou ja, dat wil ik toch even nuanceren. Want, ja, is goed. Want 15 augustus is feitelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Omdat natuurlijk Nederlands-Indië toen destijds bezet was door de Japanners. Ja. En formeel is 15 augustus het einde van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden. Ja. Dus, en dat gaan jullie herdenken? Ja, voor de eerste keer op 15 augustus in Delft. Ja. Wat is de aanleiding daartoe geweest? Nou, wat u al in mijn zei, ik ben projectleider voor 80 jaar vrijheid. En wij vinden als Delft dat we dit jaar toch iets meer aandacht willen besteden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dat is natuurlijk dit een belangrijk onderdeel van. Dat is één. Daarnaast wonen er best wel, zo'n 2 miljoen Nederlanders van Indische afkomst. Of die roots hebben in de voormalige Nederlandse Indië. Dus wij denken wel dat het belangrijk is om daar ook een aparte herdenking voor te organiseren. Ja, noem even een paar hoogtepunten uit het programma. Ja, nou, er is een opening door een Molukse muzikanten. Mm-hmm. Dus dan is ook nog een speech van onze wethouder die daarop gaat op de herdenking. En er is ook nog een Papua muziekgroep die iets gaat... Dan hebben we het over Nieuw-Guinea. Hè? Dat was nog Nederland op die 15 augustus, maar is later ook overgedragen in Indonesië natuurlijk. Ja, ja, het is natuurlijk wel zo dat er heel veel bevolkingsgroepen waren die toen aanwezig waren. We hebben het niet alleen inderdaad over de Indische Nederlanders, de Indo's, maar ook van Papua Nieuw-Guinea, de Molukkers, ook de Chinezen. En ook de Indonesiërs zelf natuurlijk. Ja, het wordt een hele uitgebreide herdenking in ieder geval. Duurt dat de hele dag op 15 augustus? Nee. Het is we beginnen rond uur of 12. De inloop is vanaf 11:30. Er is een programma waar ook een Nasibungkus maaltijd wordt aangeraakt. Tuurlijk, er hoort maaltijd bij, hè? Zeker in het oosten, vanuit het oosten gerekend. Ja, ja. En we vinden dat de mensen ook de gelegenheid hebben om daarna naar de nationale herdenking in Den Haag te gaan, bij het Indisch Monument. Mm-hmm. Dat vindt meestal vanaf 1988 plaats. Ja. Maar dan is het programma bij jullie klaar, of gaat dat gewoon in principe door? Wel, ja. We sluiten af om rond 1:30. Dus dan hebben de mensen de gelegenheid om erheen te gaan. En die maaltijd heeft ook nog een speciaal tintje, want dat op dat servies, vertel. Ja, dat is een servies van een Delft verteld. Dat is het vrijheidsservies, wat ooit is gemaakt is door, door heel veel Delftenaren. Mm-hmm. En ook daarna ook geglazuurd door Delftenaren. En daar wordt het dus op geserveerd. Dus dat is echt een mooi symbolisch. Een vrijheidsservies natuurlijk heel mooi om dat op die dag dat de vrijheid gevierd wordt ook mee te nemen daarin. Ja, dat is zo. Zeker. Het is allemaal, zeiden we al, op 15 augustus in open aan het Vesterplein 100 in Delft. Dan weten we zeker dat dat goed is. Maar je kan er naartoe, je hoeft niet te betalen, maar wel even opgeven. Ja, vooral omdat we natuurlijk gelimiteerd zijn in het aantal maaltijden. We kunnen de 100 serveren. Ja. Dus, maar daarnaast zijn mensen daarna rond het programma altijd welkom. Maar voor de maaltijd moet wel even gereserveerd worden. Ja, klopt. Ja, en dat kan via de website van Open? Ja, precies. En er is ook nog muziek en er is van alles te doen. Maar als u daar naartoe wilt, even opgeven van tevoren, dan komt het allemaal goed. Zeker. Ik dank je wel voor het gesprek. Ja, Reggie Bos over de nationale herdenking op 15 augustus in Delft in Open. On passe sa vie à mettre des manteaux, un peu trop grand ou trop petit, jamais très beau. Et l'on s'enroule dedans en boule, ça nous rassure. On passe notre temps à chercher le nouveau, le différent, le dernier cri plus ou moins chaud. Et l'on se cache derrière ce masque, rien qu'une parure. Mais moi, comme des histoires au présent, j'enlève tout. je pourrais me balader nu sans frousse, sans peur qu'on se rit de moi, car mon corps dérobe à la vue de tous, un cœur si délicat. Seul le soir il se met à nu, révèle aux ombres l'éclat, mais jamais personne ne l'a vu, personne d'autre que moi. Été, hiver, qu'importe les saisons, on sait y faire, on se camoufle toujours en fonction, plutôt les larmes ou bien les charmes, comme tu préfères. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Lately I had the time of my life. Lately I had you by my side, caught in the illusions of love. Lately I had my head in the stars. Lately I held your hand on my heart, caught in the illusions of love. I find it hard to say I love the way you are. I hope to see you again. I find it hard to say I love the way you are. I hope to see you again. Lately I felt that the magic was gone, and I'd like to let go, but I'm still holding on. I'm caught in the illusions of love. I love the way you are. I hope I find it hard to say I love the way you are. I hope to see you all. Een gevoelige snaar in de late avond. Thomas David, een Illusions. En daarvoor Barbara Pravi, een personne d'autre que moi. Niemand anders dan ik. Zometeen, de column van Joost Kiewiet. Hij gaat het hebben over achteruitboeren. Dat na de Jeremy Spencer Band met Cool Breeze. Dit is De Roepende in de Woestijn, een column van Joost Kiewiet. Achteruit boeren. Hoe gaat het eigenlijk met de Nederlandse landbouw? Nou, niet zo goed. We boeren achteruit. Dat geldt zeker voor de gangbare landbouw. Ik gebruik die term gangbaar niet meer zo vaak. Ik ben daarmee gestopt toen ik te horen kreeg van een biologische boer dat hij daar bezwaar tegen had. Hij vond dat die term gekaapt was. Vroeger was alles biologisch. Nu word je als biologisch teler vaak als buitenbeentje gezien. Sinds die tijd spreek ik over de industriële landbouw. En die is sterk afhankelijk van de chemie in de vorm van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Sinds mijn jeugd is de landbouw heel erg veranderd. Handwerk is zo goed als verdwenen. Bijna alles is gemechaniseerd. De digitalisering heeft zijn intrede gedaan. Drones en satellieten hebben we gekregen. De afhankelijkheid van chemische stoffen is sterk toegenomen. In mijn jonge jaren raakte kunstmest en bestrijdingsmiddelen net in zwang. De productie van gewassen is door het dak gegaan. Prachtig allemaal, mede mogelijk gemaakt door kennisinstituten als de Wageningen Universiteit. Boerenvoormannen slaan zichzelf op de borst. We hebben in Nederland de beste en de meest efficiënte landbouw ter wereld. Hoe kan het dan dat we toch achteruit boeren? In mijn jeugd waren er meer dan 410.000 boerenbedrijven. Nu minder dan 50.000. Een enorme kaalslag. Gemiddeld meer dan 5.000 bedrijven per jaar verdwenen. Uitgerangeerd, weggesaneerd. Allemaal gebeurd zonder noemenswaardige protesten. Niet iedereen treurde, maar voor veel mensen en gezinnen was het een drama. De prijs van de vooruitgang. Is dat vooruitgang? Of moet je dat gewoon achteruitboeren noemen? De overblijvers werden wel groter en het aantal landbouwmiljonairs groeide. We hebben een chronisch gebrek aan ruimte in ons land. Dat geeft torenhoge grondprijzen en veel grondspeculatie. De landbouw gebruikt 60% van de ruimte. Het is dan ook een vitale pijler onder onze economie, wordt wel eens geroepen. Natuurlijk is landbouw belangrijk, geen discussie erover. Maar enige bescheidenheid is op zijn plaats. In 1995 was het aandeel van de landbouw in onze economie 2,8%. Nu nog 1,4%. Gehalveerd in 30 jaar. Ook daar boeren we achteruit. Daarnaast zijn honderden miljoenen euro's aan inkomenssteun naar onze boeren nodig. Dat wordt opgebracht door de belastingbetaler. Veel subsidie gaat naar grote veeboeren. Het inkomen op deze bedrijven zou natuurlijk gewoon uit de productie moeten komen, maar dat lukt kennelijk niet. Niet echt een gezond teken. Vitale bedrijven kunnen op eigen benen staan. En het lukt deze sector niet. Het is ook verre van eerlijk. Ik betaal mee aan het kunstmatig laag houden van de prijs van een stukje vlees, terwijl ik geen vlees eet. De milieubelasting vanuit de landbouw is hoog. Veel te hoog. De sector levert een grote bijdrage aan klimaatverandering. Ze stoot per verdiende euro 314 keer meer broeikasgas uit dan de zakelijke dienstverlening. Is topvervuiler van water en de grootste uitstoter van stikstof. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft recent gerapporteerd over de kosten van de milieubelasting. En de Nederlandse landbouw veroorzaakt jaarlijks voor 2,4 miljard euro aan milieuschade. De veehouderij is daarbinnen de grootste met een schade van 8,5 miljard euro. En ook de gezondheid van mensen is steeds meer in het geding. Natuur en landbouw waren vroeger synoniemen. Het Nederlandse cultuurlandschap was bijzonder rijk aan natuur. Als ik in mijn jeugd op het land werkte in de zomer, waren er altijd zingende veldleeuwerken boven mijn hoofd. Dat is verleden tijd. Ook daar boeren we achteruit. De teruggang van boerenlandvogels is dramatisch. Gemiddeld met 70% afgenomen tijdens mijn leven. Cultuursteppes noemen we nu onze akkers en weilanden. Vanwege het weinige leven dat daar nog voorkomt. In zijn boek De Bonte Wei noemde Jacques Thijssen ooit onze weiden schatkamers van de Nederlandse flora. Vanwege de grote variatie aan plantensoorten die daar voorkwamen. De bloemen zijn verdwenen. We spreken nu van grasveld. Bloemen tussen het gras zie je nog in natuurgebieden en goed beheerde bermen. In de industriële veeteelt is daar geen plek meer voor. Als ik dat zo overzie, minimale bijdrage aan de economie, dramatische afname van het aantal boerenbedrijven, grote milieubelasting, gezondheid van mensen in het geding, jaarlijkse schade van 2,4 miljard euro, sterk gesubsidieerd, groot ruimtebeslag, de natuur moet het ontgelden. Dan is mijn conclusie, de industriële landbouw is failliet. Daar moeten we vanaf. Tijd voor een landbouw die past bij ons land. Hoog tijd om vooruit te gaan boeren. Gaat het niet. laat de liefde in je huis. Het gaat niet om hoe hard je rent, niet om wat je eet, niet over hoe mooi je bent of hoeveel je weet. Het gaat om wie er naast je staat, in je geluk, in je verdriet. Het gaat om wie er bij je is en meer. Heb lief, laat de liefde in je huis. Heb lief, heb lief, heb lief. Heb lief, heb lief, laat de liefde in je huis. Heb lief, heb lief, heb lief. Heb lief, heb lief, laat de liefde. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Me here leads me to your door. The wild and windy night that the rain washed away has left a pool of tears crying for the day. Why leave me standing here? Let me know the way. Many times I've been alone, been alone. Many times I've cried. Winding road. long, long time ago. Oh, oh. Don't leave me waiting here. Lead me to your door. Yeah, yeah, yeah, yeah. Het is bijna heiligschennis om een cover te draaien van The Long and Winding Road. Maar deze is het waard, die van Will Young samen met Gareth Gates uit 2002. En daarvoor hoorde je Claudia de Breij en Heb Lief. Doe dat dus. Zometeen schijnen we licht op femicide. Na Tim Buckley, een Morning Glory. I lit my purest candle close to mine. Window hoping it would catch the eye of any vagabond who passed it by. And I waited in my fleeting house. Before he came I felt him drawing near. As he neared I felt the ancient fear that he had come to wound my door and jeer. And I waited in my fleeting house. Tell me stories, I call to the hobo. Stories of cold, I smiled at the hobo. Stories of old, I knelt to the hobo, and he stood before my fleeting house. No, said the hobo, no more tales of time. Don't ask me now to wash away your grime. I can't come in, cause it's too high a climb. And he walked away from my fleeting house. Then you be damned, I scream to the hobo. Leave me alone, I wept to the hobo. Turn into stone, I melt to the hobo. And he walked away from my fleeting house. Muziek uit de jaren 70 van Tim Buckley. Morning Glory, hoorde je. Het volgende onderwerp. En daarin gaat Dick van Gooswillige dieper in op femicide. Elke 8 dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord. Vaak door haar partner of ex. Alleen omdat ze vrouw is. En dat heet femicide. Maar het is natuurlijk gewoon vrouwenmoord. Het gebeurde onlangs nog in Gouda, Rotterdam en Roosendaal. En ik praat hierover met Ilse Hofland van de stichting Elkeliek en Tania Hoogwerf van Philomena. Dagelijks worden zij met alle aspecten van femicide geconfronteerd. Ilse, ik begin bij jou, de Stichting Elkeliek. Wat doen jullie op dit terrein? Op dit terrein, we doen twee dingen. Dus we doen de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang, zoals dat veel genoemd wordt. Wij noemen dat opvang naar huiselijk geweld. Waarbij vrouwen bij ons een plek kunnen krijgen om uiteindelijk naar een andere regio geplaatst te worden. Een plek te krijgen, omdat het in onze regio niet veilig is. En daarnaast bieden wij ook in onze regio hulp en opvang voor een langere periode, om te zorgen dat iemand uiteindelijk na zo'n situatie weer zelfstandig kan wonen. En dat is dan in onze regio. Tania Hoogwerf van Philomena. Wat doen jullie precies? Philomena is een centrum gevestigd in Rotterdam, waarbij eigenlijk iedereen terecht kan die zich onveilig voelt. En dan met name natuurlijk onveilig in de thuissituatie. We praten dan over vrouwen die te maken hebben met forse problematiek. Denk aan ernstige stalking, intiem terreur bijvoorbeeld. Dus echt enorm psychisch onder dwang worden gezet door je partner. En situaties waarbij mensen ook echt wel vrezen voor hun leven. We hebben een plekje gecreëerd waarbij iedereen zichzelf kan aanmelden. Dan word je ook direct eigenlijk omgeven door hulpverlening. Dus we zorgen ervoor dat je alleen naar onze locatie hoeft te gaan, dat je niet meer van het kastje naar de muur toe hoeft. En als we eenmaal een beetje kunnen inschatten wat er aan de hand is, zorgen we er eerst voor dat je acuut weer in veiligheid wordt gebracht. En daarna gaan we er ook voor zorgen dat we je net zo lang vasthouden totdat het duurzaam veilig is geworden. En dat kan 3 maanden duren, het kan 3 jaar duren. Maar wij blijven echt naast je staan totdat we zeker weten dat het weer veilig is. Die elke 8 dagen dat cijfer, ja, ik viel echt van mijn stoel toen ik dat hoorde. Schrikken jullie daar nog van? Nee, niet meer. Het is helaas een gegeven wat we al een tijd kennen. Het is soms een jaar iets hoger, soms een jaar iets lager. Maar het is al tientallen jaren eigenlijk het gemiddelde. Waar ik van schrik is als je nog een stukje dieper gaat kijken, dat het echt nog maar het topje van de ijsberg is. Bijvoorbeeld pogingen tot moord of doodslag, is net goed gegaan, is al een vervijfvoudiging. Dus die 1 keer in de 8 dagen, dat is het echt nog lang niet. Het is nog erger dus. Ja. Ja. Veel mensen vragen zich af, bij de eerste tik loop je toch gewoon weg? Dan zeg je, het is klaar, ik ben verdwenen. Ja, dat is inderdaad wat de meeste mensen denken aan de zijlijn. Het is ook wat de meeste mensen denken voordat ze zelf in deze situatie terecht zijn gekomen. Het is alleen nooit zo eenvoudig als een klap en daarna vertrekken. Het is echt een patroon van gedrag. Wat begint met iemand over het algemeen helemaal inpalmen. Dus je bent fantastisch, je bent geweldig. Je staat echt bovenaan de apenrots en er is niemand belangrijker dan jij. Dat kan ook al best intimiderend zijn, maar dan denk je nog van ach, hij is gewoon lief voor me. En op het moment dat je daar eigenlijk een beetje aan gewend bent, begint het afbreken. Dus begint het afbreken van het zelfvertrouwen, het afbreken van het contact met je omgeving. Dus mensen worden echt geïsoleerd. Er wordt eigenlijk tegen je gezegd van maak je net druk om. Ik ben helemaal niet lelijk tegen je geweest. Ik heb niks geks gezegd of gedaan. Dus je gaat uiteindelijk ook twijfelen aan je eigen beoordelingsvermogen. En dan komt pas vaak die eerste tik als je al zover in een stuk manipulatie terecht bent gekomen dat je helemaal niet meer zo goed weet wie je eigenlijk bent. Hè. Soms is het al zover gegaan. Dan pas beginnen de geweldsincidenten. Of ze zorgen er aan het begin van de relatie voor dat er 1 heel heftig geweldsincident plaatsvindt, waarna je het de volgende keer wel uit je hoofd laat om weg te lopen of er tegenin te gaan, omdat je weet wat de consequentie kan zijn. Het is nooit makkelijk. En zeker als je al een tijd in een relatie zit, is weggaan ontzettend ingewikkeld geworden, omdat het ook voelt als controle kwijtraken voor degene die je verlaat. Maar ook voor degene die weggaat. Als iemand in de buurt is, kan je het gedrag nog een beetje voorspellen. Als je eenmaal weggaat, niet meer. En dat kan echt heel erg gevaarlijk zijn. Waar kan je terecht? Voor advies en hulp kun je altijd terecht bij Veilig Thuis. Via www.veiligthuis.nl. Dan kom je ook gelijk bij je eigen regio terecht. Maak je je ernstig zorgen, kun je in de regio Rotterdam-Rijnmond ook terecht bij ons, bij Philomena. Via philomena.nl staat alle informatie beschikbaar die je nodig hebt. Ilse Hofland en Tania Hoogwerf, dank voor dit gesprek en veel succes met jullie fantastische werk. Nowhere land, carry Dit is De Late Avond. A million lonely people, and darling, here we are. There must have been a reason we've come this far. But nothing lasts forever. You blink and then it's gone. If we should be together, what you waiting for? Don't leave it to the last. So many souls are just good friends. But nothing lasts forever. We're here and then we're gone. If we should be together, what you waiting for? Don't leave it to the last dance. Don't leave it till the lights come up and the music stops to kill the romance. Don't leave it to the last chance. You know it takes just one second to light that spark. But you're missing, you're in the dark. Don't leave it till the last chance. Don't leave it till the last dance. Oh, does it have to be so James Blunt van zijn album Who We Used To Be uit 2023. Je hoorde Last Dance. En daarvoor Savage Rose en Planet of Paradise. En dat was de late avond van donderdag 7 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Tracy Chapman blijft nog even bij je. Fijne nacht. Sorry, it's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like sorry forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. At the right time, you'd be mine.